أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیاتونه د سورۃ المدثر د یو جرشم آیات څخه شروع د تلاوت چې دی پر دغه یو جرشم آیات باندې ما ودراو خو درس چې دی هغه به د سورۃ تر پای پورې وي ان شاء الله. نو اول د واره د جه ربط د جه ما قبل سره په څه کې دی دغه آیت کریمه چې دا ما جعلنا اصحاب النار هغه ربط دا دی چې هلته مخکې چې وو د هغه چا د پاره چا یو خاص کافر و ولید بن مغیره چې موږ ډیر مالداره هم وو ډیر زامنان یې هم درلود لس زامنان یې و ځوانان هر ځای به ورسره حاضر وو. هغه چې وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت یې اورېدلی وو نو پر دی څه اثر کړی وو یو څه میلان پیدا شوی وو د اسلام خواته چې بیا په کفارو کې مال مشوره سوله چې داسې نه یي چې دا آل ورورسېدی چې دی پر رسول علیه السلام ایمان راوړي او دا به ډېر تاوان پیښ سي و عربو ته ولې بره به ډېر خلک په پسې سي. نو هغه چا بجیل و نورو غټانو راوغوښتي چې موږ ته دغسې وال رارسېدلی دي داسې نه یي چې دا چم وکړي نو ده ولیا دغه څه بې غمه وسي. نو باره ورته ته څه فکر کوې د ده په باره کې چې دا قرآن وایي نو هغه چې ده ول زه به داسې یو فکر ووهم تر ډېر سوچ وروسته بیا زه فیصله کوم او فیصله یې هغه وکړه استسپیالي چې الله پاک ولد بار ولا شيء ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر ولدا ندي مگر نه سحر دي دغه ست وخت څخه خلاص پر لاس کیج را نقل کیج دا ندي مگر نه د انسان قول دي د الله قول ندي دغه خبري چې د کړي الله ول سوسليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحه للبشر عليها 19 د ده په باره کې دغه عذاب الله پاک به اوري چې زه به د ده سره دغسې وکړم. نو د دغه خاص کافر دپاره چې الله کوم عذاب ذکر کړی وي په هغه کې دا د دوزخ بیان راغلی وو چې دوزخ دغسې دی پسې ول چې پر ده 19 ملایکه مقررې دي. نو دغه خبره چې تاسې اوس واورېده چې دغه عایش د تېر سبق پای پر دغه وچ پر دې 19 ملایکې مقررې دي. نو باره دغه یو بل کافر و ابوالاشد بن اسید جمحي نومېدی چې دا نو هغه درېمه خبر د شمال په دې سرت کې درې واقعې راځي. یوه د نبی علیه السلام پیښه چې هغه یا اهل مدثر چې اول سبق ورسره مربوط و بیا دا بله پیښه د ولید بن مغیره چې ما یې لږ نه کې مجمل وسترته ویل درېمه دغه ده. نو دا ابوالاشد بن اسید جمحي دی ډېر پهلوان په عربو کې برای و قریش ته وویل برای ویل د دې 19 ملایکو څه مه بیرېږئ نو خو ما پیژنې زه پهلوان یم دا رستا وژه چې ورده شانې کوم ده لس ملایکې به په هوا کوم دورې به وغورځو دا چپه وژه خو نمانانو کې به کمزوري په چپه چې ورده سکم دا نه یې ولا دور وغورځو برای دوژخ چې لکه کیسه شي لکه یو ولا کور واچي دا دغه په بارک ده دغه چی علیها 19 دغه ابو الاشد بن اسید جمحی د دغه باټه وشتل برل پرستا و ژای ولا لسمری کور پاواکه په چپای ولې چې دانه ور پاواکه په یو بل روایت کې به راځي چې ام د دغه آیات کریمه مطابق په اړه باندې ابو جهل بیا وویل برای ول د ملک خو چې دي تا نو نستانی برای ول نو موږ لږ د مکه قریش بابا خو سره ډکی برای ویل ول چې موږ دغه لږ نه یو ډیر یو نو موږ بلس لس پرې وای و ملائکه به ور لس ابو جهل بیا دا توجیه وکړه چې معنا لس قریش او یو ملک نو موږ خو ډیریږو حتی شل شل ورسېږو یا لس لس خو نو د یو ملک تمام دي اباله بیا کرار دوژخ سره ملایکو پیرهدارم سره په شروع واخلو څوک بره بنجي کوي په دوژخ کې دوژخ ته ملک ور واچي نو دوې خبرې ما درته وکړې د هغه آیت مطابق هغه پهلوان ویل چې پرسته وژه لس پسې اخلم نه یې په چپه وژه پسې اخلم ابو جهل بیا ویل برې خو ګرسره نو نستانی دي موږ چې یو ډجې ډجې لس لس به ور لس پرې وای و ملک هم د دوژخ خلاصېدلی نو مسیور اچولی نو چې دغه خبرې دی وکړه په باره کې دغه آیات دا اوس آیات چې سبق کوم دا نو دغه د پاره کوي کې رد دی الله عز وجل دې فرمای و ما جعلنا مج نجر زولی اصحاب النار دغه خویندان دغه اور معنا چې د پر اور باندې مقرری دي د اور چې دی پالنه کوي دا کارکونان دي الا ملائکتن دا مج نجر زولی مگر نه ملائکه ته دې معنا جماخ چیرې دی چې یو پرستا وژه لس پورې وي په چپه نه پورې وي دا بل بیا چې دی لس لس نفره ملک ته ورلکیږي دا انسانان دي چې ته دا رقم قیاس کوي دا خو د جبریل امین زور دونه قدر دی چې درود علیه السلام د قوم ګردم ځکه یو وکړه اسمان چې یو پر دا بل را واړول دا د لس نفرو کار نه دی نو دا د پهلوان کار نه دی دا ملایکه دي که دایس په خبره وسپوسې د دې د دغه خبرې چې د هغه آیت په اړه وکړه الله دغه جواب ورکړي و ما جعلنا او موږ نه دي ګرځول اصحاب خویندان النار د اور الا ملائکه مگر نه ملائکه دا نه پیری دي چې براوزه پر زوره ورکیږم دا نه انسان دي چې وازه پر زوره ورکیږم دا ملک دي و ما جعلنا او موږ نه دي ګرځول عدتهم حساب د دغه ملائکه دا چې موږ نه دانې یادی کړي الا فتنه مگر نه دا یو فتنه و امتحان و عذاب دی للذین کفروا دا کسان د پاره چې کافران دي دا نه دانې چې موږ یادی کړل دا فقط یو فتنه ده تا په عذاب په کوپر کې اچي فتنه امتحان و عذاب دا غي فتنه واجه ده دا یو دا د کافران به بار دا ویل بار ویل ولدان نو وږي چې نو نستانې دي وږي شل نه دي مومن خو په خدای سوال نه کوي چې دا دی ولې داسې کړي ولې دا د انسان ګوتې پنځه ورکړي دي ولې شپږ نه دي ورکړي خو الله پاک تخلیق کړی دی الله به دغه ښه تخلیق دی نو فتنه د کافر دپاره په دې وجه سوه چې کافر به دغه وایي چې دا ولې نو نستې ولې شل نه دي او چې هر څو یې کې خو د کافر سوال خلو خو نه ده بنجېږي چې شل یږي خو بره به ولې یویشت نه دي چې یویشت کې بره به وایي چې یا ولې شل نه دي چې دېرش کې وایي به چې ولې څلوېښت نه دي دغه خبره دا سوال د کافر دا پرې یو ځای درېږي خو چې هر څونه حساب الایات کې دی سوال کې ولې کم نه دي یا ولې زیات نه دي نو یو خو په دې فتنه ده د کافر دپاره فتنه معنا د کفر ذریعه ده د عذاب و د امتحان ذریعه ده بل به دا سوال واردېږي کافر برای نو خدای پاک لکه چې زه یې په دې خپله د دوژخ نشي سر رسولی نشي کنټرولولی چې ملایکې ورته مقرر کړي خو دا هم د کافر خبره ده د کافر خوله خو نه بنجېږي چې کفر کوي نو کېدای شي په خبره پوهېږي نو یا بل به دا کوي برای بیا استهزا کول لکه د خپله د ابو جهل لپاره نور اسمري کې چې قریش خو دوی پر ورله بس ولا سر وېځغلومه موږ به لس لس دا به یې وایي نو دا یې په فتنه باندې الله تعالی تعبیر کوي چې دغه حساب چې دی دا فقط فتنه ده چې کافر په فتنه کې واقع سي دا د دې دپاره نه دی چې معنا ته به رځې ځغستلی سي بالا به نه یي دا یې سرکرده دي هلته په سیپس وایي چې ما یعلم جنود ربک الا هو دا الله لشکر یوازې الله ته معلوم دي هغه ستیسه تمام دي یوازې دا نور اوس خمازې هغه قومندانان دي هغه سرپرستان دي هلته نو کېدای شي ملاقاري دي د فتنې وجه ما درته وویل چې هله ولو ما جعلنا موږ نه دي ګرځولی عدتهم حساب د دوی دا د دوی حساب نه دي ګرځولی الا فتنتن یعنی الا سبب فتنتن د فتنې سره وجه خاتم سبب کښې شو مګر نه دا یو سبب د فتنې دي سبب د امتحان دي چې خلک په امتحان کې واقع سي دغسې بېدنان للذين ده اغه خلقو ده پاره ده پتنه و امتحان دي کفر وچ دي کافرن سوي دي چې د ایمان وس پر اوري تصدیق کوي او کده دغه قسم سوالونه راپورته کوي چې ولي شل نه دي ولي اتوش نه دي ولي څو نه دي یا وای چې الله تعالی نو ضعیف دي کمزور دي په واسه شي نه کیږي او یاغه درخشان خبرې کوي داخل یو حکمت سو د جی عدت د جی حساب په ترجمه به ته پیدل علاوه دغه حساب د دغه د پاره دي چې دا موږ ذکر کړی دي. کنی اصلی چې دی مال دی یو ملکه د ګرد تمامه ده. دوهمه پیدا لیستیقن چې یقین وکي الذين اغه خلق اوتو چې دوی تور کول سوی دی الکتاب کتاب اهل کتاب چې مثلا تورات والا او انجیل والا او زبور والا علاوه چې هغه یقین وکي د عادت په دغه موږ ذکر کړی د دې یقین څخه هغه یقین نه دی مراد ملاقاتی چې هغه برای ایمان مجبور وای پلانی چې دی ایمان لري معنی یقین لري یا دغه اهل کتاب یقین وکي معنی انکار به نه کوي دا نه معنی یقین خو اقرار غواړي چې برای چې یقین یې راس پرې وشي باندې نو اقرار هم وکي چې دا زه منم د کفارو نبی علیه السلام په نبوت پیژندي چې اقرار یې نه کوه نو مؤمنان به خو نه په زړه کې د ده یقین چې بچی ولاکه دی بیا نبی ولې خو دا معجزو مقابله نه سو کولی نو دلته د کفارو د اهل کتابو په باره کې علاوه چې یستیقن چې یقین وکي معنا پرا یقین وکي معنا باور وکي الذين هغه خلق او تو چور کول سوی دی الکتاب کتاب هغه به یقین وکي معنا انکار به نه کوي منکر کیږي به نه چې دا غلطه ده ولی دغه وجه ده. خو په تیرو کتابو کې چې آسماني او په هغو کې هم دغه حساب ذکر سوی چې پر دوزخ باندې الله تعالی دغه نونس ملک سرداران یې مقرر کړي دي نو دوی چې د نبی علیه السلام د خولې څخه دا خبره واوري چې شدی هم نونس وایي نو د تورات انجیل نه دی ویلي زبور یې نه دی ویلي نو هغه خو د الله تعالی کلام دا په خدای چې چا څه خبر ورته راځي خبره هلته هغه مخبر یو دی ځکه چې موسی علیه السلام ټینګ ویلي و نونس نو کدی د الله تعالی له طرفه رسول نو خو ده به یې اتلس یادې کړي یا لاس یې کړی یا نویش یې کړی خاص ټک په ټک هغه عادت څنګه ووایي نو د دوی به یقین راسي یقین په معنا د ایمان نه دی خو پیغمبر یې منی نه په زړه کې خو په دې خبره پوهېږي چې دغه خبره چې ده هغه رقم نه معنا انکار به نه کوي استهزا او رد به نه کوي نو لیستیقنه په معنا د عدم انکار واخله ملاخر لیستیقنه چې یقین وکي څوک الذين اخر خلق او تو چدي تور کول سوي دي الكتاب كتاب يقين په کوم معنا و ان بارا به انکار نکي د دغه نور نسخه ولي خود دي په کتابو کې مراغلي کدا سوال وري دي چې د دې په کتابو کې خو زده حساب نه معلوميږي نو د دې په کتابو کې خلاص و ال سوي دي محفوظ نه دي کني د دې په کتابو کې د خبر راغلي او حق دغه چې هغه په شک راغلي نو دي چې دا ووري بارا به د نبي عليه السلام خبره د دې د کتابو سره برابر شي دا یو ام حکمت بیان کړي د عادت چلاوي ما د عادت چې د ذکر کړي یو د کافرانو لپاره پټنس و او د اهل کتاب لپاره چې دي هغه د لپاره به دا یقین یو شي شنو دریمه پیدا بیانې ویزداد چې زیات کې الذين وهغه خلق تامنوا چې ایمان راوړی دي ایمانن ایمان چې اکم کسان واقعي مؤمنان چې دغه به ایمان ورزیات کې ایمان نه به څنګه ورزیات کې هغه په دوی وجبانې دي کیفن هم کمن هم کیف د شي هغه داول ته ویل کیج نه دي کیفیت وای د تیل وړي لکه د فلمیټ خوند ډیر برابر کومیت خنودا د فلمیټ په وزن کې ډیر 2 کیلو دی 3 کیلو دی دا یو هغه مقدار دی دلته چې د مؤمن دی دغه عادت چې الله وای ما ذکر کړي چې نو نس ملک دی پر دوه رخ باندې د مؤمن به په دوه وجه زیات شي د ایمان یو به د کیف د لاري زیات شي د کیف د لاري به د سي زیات شي محمد علیه السلام نو نس ملکی یاد کړی چې پر دوزخ مقرر دي نو محمد علیه السلام خو د یهودو کتابونه نه دی ویلي د نصارا او د نه دی ویلي معنی تعلیم نه دی کړی دا نو نس دی ته کوم وای چې دا د خبره د چیرې وحی سره کېره وحی معنی چې په چیر اسمانو کې راغلی دا غ سره برابر اسو په والله چی یقین په مضمون خو پوهېږه ایمان کیفن قوي سو کیف یې ډېر سو معنا چې د مخه به سل درجې وکېدای سي اوس 200 درجه دا ماواز په دا درجو کې تاته رسیو تعبیر درته وکي معنا هغه کیفیت یې ډېر سو قوت یې پیدا کړي ایمان په کومه معنا یې کیفن پیدا کړي چې د پیغمبر خبره د تیر آسماني وحي سره برابر اسوله نو د مؤمن خو یې سیم په خوا هم مؤمنو وس ایمان وغوښتل سو چې معنا به دغه حق نه بي دي چې په خوا 3000 کاله مخکې چې کوم وحي راتلې په هغه کې دغه عدد ذکر سوی د ماغه عدد ذکر کی نو کیفن ایمان قویس او کمن د کمیت په اعتبار د مقدار په اعتبار به څنګه قوی کی جاغه دادی خود د قران چې نازل دی الته د مؤمنانو ایمان ورس په ورځ زیات کیدی په دې مثال په تور چې لاس آیات به نازل سو پر لوس آیات و ایمان چې بل ورځ به 15 نورال نو پر 15 لوس به ایمان سره مؤمن به هیڅ ډیری جو ایمان هم سره ډیری کیدای سپ خبره پوسوي اوس خو ایمان ډیرش نه قبلی ولی اوس خو مؤمن به هیڅ څنګه د پراجش په منتبلای کی ذکر شي پر دغه کمپیش پر ټوله بده د ایمان بس نور نه زیاتیږي چې ورنه ویشیان نازل سو پرون می پراغه ایمان نو نن می بیا پردا نه وشیان ایمان رالی یا پاغه وختو کې زیاتیږي د کومیت په اعتبار باندې نن نه زیاتیږي نو مومن ویشیان ګرته پراته نو دلته د دریم حکمت ته چې وګوره چې علاوه ما د عادت ذکر کې د نو نس پیدا دریم چې شه ده و یزداد چې زیات شي الذين اغه خلق امنو چې ایمان را وړي د ایمان ازرو ایمان زیات شي ایمان یې ډیر شي او دا بل کوم نه ماته جمع وکړي چې فهم ته آسان شي ويزداد چې ور ډیر کې الذين واغه خلق ته امنو چې ایمان را وړي د ایمان ایمان ور ډیر کې کیفن او کمند واړه ور ډیر کې د ایمان قوی شي ولا يرتاب او شک ونه کې الذين هغه خلق او تو چور کول سوی دی الکتاب کتاب والمؤمنون او دغه مؤمنان په دې کتابو کې چې ځینې کسان بیا واقعي ایمان را وړي هغه مخ کې یقین خو چې کوم معنا د ایمان نو فقط موږ چې راځي ورنه کې انکار ورنه کینو وس چې کوم اهل کتاب ایمان را وړي دي او کوم واقعي مؤمنان چې اهل کتاب نه دي د مکه قریش ایمان را وړي الله وی چې ودغه ته په ځل کې شک باره ورونه دی چې دا څه مو پیدا سول دا څه لره مو پیدا سول کایګه سړی پر وشي باندې یقین لري الته نو کې ریب او نشنا گای گای ورگرز پجلی کی چکه د سینو یو احتمال دی علاوه چې دا شک یم د رسول تاکید د ما قبل د فارس دا غمخ کی زیاتوب د ایمان چې ایمان زیات شي او شک ونی کی څوک الذين اغه خلقو تو چور کول سوی د کتاب کتاب اهل کتاب لري دی والمؤمنون او دغه مؤمنان چې د دې وزرته شک لاره نشي بس دغه سپوخ یقینو کی پر دوزخ نه نسمل کی مقرری پنځم پایده ولی یقول او د دې د پرالاو د عادت د نون ذکر سو دی ولی یقول چې وای الذين حق خلق فی قلوبهم چې فزرو کې د دې مرض مرض دی مرض د چا د نفاق منافق دی دلته سوال نه کوي ورګیږي چې نه په مکه کې منافقان د کوم خو نفاق خو مدینه کې شروع سو دلته الله پاک څنګه وایي چې هغه کسان وایي چې فزرو کې د دې مرض د مرض د نفاق مرض ته اخلي دغه وجه دا چې دا پیشینګویی ده چې بیا خو منافقان پیدا کیږي چې هغه به بره دا خبره کوي ولی از دا ده چې زیات ولی یقول چې وایي الذين هغه خلق فی قلوبهم چې فزرو کې د دې مرض د مرض دی دا والکافرون او دغه برملا کافران دی دې وایي ماذا اراد الله ما ذا چش اراد اراده کړی دی الله علا پاک به هاذا په دغه سره مثلا از روی مثال د مثال د لارې د الله د څه د پاره نو نس ویلی اراده یې چې د څه غواړي الله تعالی کدا یې په خبره پوسې ګوره سوال راپورته کوي څوک منافقان او دا کافران د اوغه د پاره ګوره دغه یو خبره ده چې الله نو نس ویلی کی ذکر کړي هغه پیدا را ووتلی کدا یې په خبره پوسې او دی چې دی په دغه سوال باندې کړي نو دا پنځه حکمت تعالی ذکر کړل نو د دې د خبري جواب خاور کی چې ولدا اصحاب النار د ملائکه دي دا ملائکه دي و ملائکه دا کافی ده بیا د اری ملائکه څخه لاندې بیا څونه قدر لشکر دي دغه حساب چې ذکر کړی دا فقط دغه امتحان پک شي دغه پنځه پایدې پک شي کی نو چې الله دغه نورس ملائکه ور مشرانه کړی اخیری پایده دغه ده چې وای هغه کسان چې په زړه کې مرض دی ول کافرونه کافران ماذا چش اراده کړی د الله علی فق به هاذا په دغه سره مثال دا د څه په دغه مثال لپاره دا نو ذکر کړی دا چې خلاص سواله پاک اوس فرمای وای کذالک پر دغه رقم لکه دغه یو خبره ده چې د رخ ملایک نه نستی لکه په دغه چاری په د څونه کار په وسو د چاو چا ایمان په قویسو څوک څوک په کافر سو لکه په دغه خبره چې الله دا کار کوي علاوه دغه سنو زیر زه کوم چې دلی دلی د مسلمانان کیږي او کافران کیږي خبره یې ورته شول کیږي کذالک پر دغه رقم لکه دا خبره چې سبب سو د ډیرو خلکو د کفر د فتنې سبب سول د ډیرو د ایمان د زیاتوالي پر دغه رقم یو دلو گمراقی الله علی پاک من هغه څوک یې شاو چې الله تعالی ورته اراده سي ويهدي او هدایت کی من هغه څوک یې شاو چې الله تعالی ورته اراده سي الله از ما چې اراده سي ورته دغه رقم خلک گمراه کوم او هدایت کوم لکه دغه اوس مثال درته پیښ شو چې د دوزخ ملایکی نو نسي د یو ایمان زیاتیږي ابل په کفر کې نور غوټه کیږي ابل په کافر کیږي دغه رقم ففایک وای وهی و ما یعلم علم نلری جنود پر لشکرو باندې ربک درفسا الا هو مگر نه یو یو را په خپل لشکرو خبر دی د ملائکه او حساب دا الله سما سوا هیڅ نه بیت نه دی معلوم هیڅ ولې ته نه دی معلوم یو ملا ته نه دی معلوم ته اوس په دانو نو صدقه دا در اری ولاندې کده چې نو نس نو نس زره ملائکه دا غدر امر لاندې لکه عزرائیل علی صلوات و سلام چې دی ملک الموت دا چې روحان قبض کی نو دا غرد ارواح دی قبض کی نو دې خو به د مثال په تور دلته یو سړی دلته مړ کېږي، بل په جرمن کې مړ کېږي، بل په امریکا کې مړ کېږي، په یوه ګړي کې به په د لکونه پورو زکندنې. نو خو اسرائیل علیه صلات وسلام په جان لري، خپل ځان ته عمله لري، خدای ور اصلي چې د دې په دامج کې واخله، خو هغه د در امر لاندې دي. نو دا هم دغه رقم ده. نونس ملک چې ته حساب دی، مګر در د لاندې ډېرې لشکرې دي، وما یعلم جنود، دا یې ورسره ملګری کړی چې اصلي لشکرې الله ته معلومې دي. هغه حساب چې ذکر شوی دلته د نونس هغه د دغه دپاره ذکر شوی و. وما یعلم علم نه لري جنوده پر لشکرو باندې، پر پوجانو باندې، رب که درب ستا الا هو، مګر نه یو رب. وما هي الا ذكرى للبشر. وز دغه د دوژخ خبره خو را روانه وه، برای پر دوژخ نونس ملک یو په مابین کې دا خبره ور ولوېدله چې دا کافرانو دا سوال کوه. الله وایي وما نه دي هي دغه دوژخ الا بعدي ذکرا، دا یو پند و نصیحت دی للبشر، د پاره د انسان. اصلا خبره د دوژخ څخه مقصد دغه ده چې خلک پند واخلي. بالا دا چې پر دوژخ څو ملایکې مقررې دي، او دا ملکه چیش کوي او هغه چیش کوي، په هغه پسې ستا هدف څه دی، هغه ته کوي څه. خو تا تعالی ویل چې تا د پاره دوژخ دی، یا یوه ملکه پر مقرره، یا زر ملکې پر مقرره، خو ته ور لویږه، ته پند واخله، ته د دوژخه ځان وساته. ته اوس په دې کې لګیا چې ولې نونس دي، ولې اتلس دي، ولې دوژخ دوغونه پوټه دي، یا ولې دونه قدر ګازه دی، ولې دونه جریبه دی، دا تا ته ګټه نه کوي. نو الله پاک وایي دوژخ څه دغه کار مطلب دی. دغه مطلب نه دی چې خلک په دې کې وایي چې دروازې څو دي، یوه دروازه بیا ته وه څو متره جګي، څونه قدر به برداري، پله بیا ته وه څه رقم د اوسپنې وي، زنځیر بیا ته وه څه رقم، دا ګټه دا نه کوي. نو الله وایي وما نه دی هي دغه دوژخ چې دا ذکر شو، الا خو بعدي ذکرا، دا پند دی، نصیحت دی للبشر، د پاره د انسان. دی چې د نصیحت کار ځینې واخلي، دی چې په دې نورو کې څوک کار نه لري چې ملایکې ولې نونس دي، یا ولې دستي، یا ولې دستي. فسیر رب العالمین داسې فرمایي، وایي کلا، دغه رقم نه ده لکه دوی چې فکر کوي چې ولاکه مې دوژخ ته څوک بوزي، یا ولاکه پلانې کار وسي، سوالونه واردي. الله وایي والقمر، زما د قسمې په سپوږمۍ، واللیل، او زما د قسمې په شپه، اذا هغه وخت ادبره چې شپه شا راوګرځي، د شپې شا ګرځول دغه معنا دي چې تر نیمایي واوښتله، روانه شوه، ګواکې موږ چې شا سوله، ځي پر بله خوا، مخې پر بله خوا باندې دي. نو په دغه وخت چې شپه شا کې، والصبح، او قسم په سهار، الله اذا هغه وخت اسفره چې دی روښانه شي. دا درې شیانې د قسم د پاره ذکر کړه، هغه د دې د پاره الله ذکر کړه چې دغه قیامت به راځي. لکه دغه سپوږمۍ چې ده، سپوږمۍ ته ته وګوره، دا کمیږي کمیږي کمیږي کمیږي، به راوایي لمر واخسه، په هغه ورځ ورک شي لمر، چې واخسه خو نو باره نیستی شي ګرسره، باره یوه شپه نه معلومیږي ګرسره، خو ته چې وه ختمه سوله، دا بل ورځ چې وګوره هلته بېرته لکه نرۍ لکه نیم بګړۍ به راښکاره شوي. لکه دغه سپوږمۍ چې ختمیږي، بیرته پیدا کېږي، الله وایي دغه قیامت به دغسې تاته راځي، دغه جهان به دغسې ختم شي، بیرته ولې چې دغسې راښکاره شي، بیرته به پیدا شي. نو دا شاهد دی پر دې خبره. نو الله وایي کله داسې نه ده لکه دی چې فکر کوي چې چیلا نهشته، ته کیسې پسې لکه دوژخ پسې لکه والقمر، قسم په سپوږمۍ، سپوږمۍ ته خو داسې پاره میاشت کې ګوري چې پرکیږي کمیږي، پرکیږي کمیږي، دا انسان ته هر ګړی الله تعالی دلیل ورپېښ شي. لکه دغه سپوږمۍ پرسي، بیا کمیږي کمیږي، ختمه شي، خلاص شي، چې بله ختمه شوه، هغه بیا پیدا شي. شپه ده، واللیل، فشپه اذا ها وخت ادبره، چې دا شاک دا شپه چې شا راوګرځي، ولاړه ولاړه، بره روڼهشته، چې شپه ختمه شوه، دا بله ورځ بیا ته کتوره شپه دا خوا راپورته شي. نو دا خو باید چې ورکه سی وای، خو دغه دي چې یو شی معدوم شي، دا نه مانه چې بیا نهشته، بیا راپورته کېږي، شپه خلاصه شي، بیرته بیا راشي. والصبح فسهار من قسمي اذا وقت اصبر شدي روشان سي سهار دي روشان وس وارت چوانو گرد مر بدغه روشنايي روشنايي هغه برته طریقه پش بر راس دغه شيان چې موجود دي لکه معدوم کیږي چې برته ژوند کیږي روز مرستا او مخته پر لګرځي را ګرځي او یا ادامه مطلب سو چې دا جهان وا کی شپه ده دا جهان وا کی شپه ده وس ډیره تیر سمه ده دا شپه سپیده پر اپسی دی سپیده اغا دا اخیرت ورز ده نو پا دغا دا دوبازی گر که شپه او سهار چه مانا دغا جهان او قیمت لکه شپه او سهار دغا رکم دی شپه پر تیره دو ده وسی مجد شاده و سهار روان دی سهار مانا اغا قیمت را روان دی را نیز جسوی دی نو پا دیال او تلاق سم واقس دی وی این ها بیشک دغا دو رخ لخامخ احدل کبر یو د غټ غټ شانو څخه دی چاله تعالی پیدا کړی دی داسته دا د مسخرو شی نه دی چې ورته نو نس ملکی ولي شی لا ولا قسم مازی لا مشتوخه کی جوړ کړی دو رختي به ملائکه پر مقرر بیا پیره داران الله په دغه شانو قسم واخسي پر کوم خبره چې انها به شک دغه دو رخت لخامخ احدل کبر یو د غلو لوی غټ شانو څخه دغه دو رختي چاله ما پیدا کړی دی نذیرن للبشر نذیرن دبر اونکی دی دا دو رخل البشر دا پار دا انسان انسان بیرئی مانا چه دو بیرئی رد اللہ و تعالی سخه کنی دا عذاب در تگوری دا نذیر دی لی من دا اغا چا دا پار شا اچ دا اغا خوشی من کمستی سخه اندجه دا خوشی یتقدم چرا مختسی و خیر دا او یتاخر او یشاتسی دا خیر سخه انسان در دا غد وقت اسم نوزی تر دغه دوه قسمه هیڅ انسان نه دی وتلی یا خیر تر د مخه کیږ د خیر کارو ته مخ کی یا د خیر څخه پر شا کیږ شرط یې زورونی الله وی ارغ یو چې دی که بشر هغه دی که هغه دی دغه د پاره د وژخ نذیر دی بیرون کې دی دواړه ته بیرور لره ورکی نذیرن بیرون کې دی ګل بشر انسان لره دغه بشر تفصیل کی د کوم انسان د پاره لمن د ارغه چا د پاره شا چې دغه خوښ سی من کوم سی څخه انده دی یتقدم چې دی لره مخه سی و شو کارو ته او یتاخر یا دغه چا خوښ سی چې دی ورسته سی د شو کارو شو کارو زان پاتی که در غرد ار بشرت در غدو جخ چش دی دانه زیرد کلو نفسین ار نفس چه دی بی ما پس سبب در اغ اعمال و کپریو چه در کلی کسبت چه در کسب کردی دی رهی نتون گرو دی در ار نفس چه وست دی کپریات که دی دی اخپل و کپریات پا بدلی که دی چش دی گرو دی گرو بند تویل کش لکه مجا پلانی و پلانی تو دکان پا گرو ور که مخواقی برا دو تصرو پا بند که ما پیسه برانه که بیانه در کام یا زه تاسو سایکر په غریبه درکم خو بلستې سکره باندې حالت دی ماته بیان راکړي چې پر سپور سم برا وچ پیسې به راوړې درکم د هر انسان دغه رقم دی چې کافر انسان وي د خپل اعمالو په خاطر په دوزخ کې دی باندې علاوه دغه عملونه چې تا کول په دنیا کې دا دی ګوکه نقد وړي کې خوندونه دی اخیستي اوس په نو په دوزخ کې باندې عدالتونه په پای کې دغه سوې کل نفس هر نفس چې دی بما په سبب دغه اعمالو کفر یو کسبت چې دی کسب کړی دی رهینو توندې باندې په دوزخ کې الا اصحاب الیمین الا مگر نه اصحاب الیمین یې خویندان د چا د راسته خوا د شي لاس خلک چې دي د شي لاس خلک هغه دي چې هغه د اسلام تابعداران د اسلام دین یې منلی دی چې تعبیر په اصحاب الیمین وکړي ملخالی لکه په دا حکومتو کې چې ځینې کسان چې دي د حکومت طرفدار دي د پلتیانې چې دلته جوړې دي بره په دا خبرو کې دي په پروپام وایي د شي لاس کندونه د شي لاس کندونه دغه دي چې د حکومت پر پر خوا باندې وروین د کین لاس ګوندونه بیا دغه دی بار چا د حکومت په خلاف باندې ولاړ نو په د اخرت کې ځینې کسان اصحاب الیمین ځینې اصحاب الشمال دي اصحاب الیمین دغه دي چې معنی د جنت خلک دي د جن کار کړی دي اصحاب الشمال هغه دي چې هغه بیا د دوزخ خلک دي د جن په خلاف کار کړی دي نو الله وايي ار نفس په دوزخ کې باندې چپ له اصحاب الیمین یو دغه آزاد خلک دي د دوزخ ته نه ځي الا مگر نه اصحاب خویندان الیمین د شل اس خلک د نو چیرې فی جنات دا په جنتو کې دي الته به يتساءلون دی به سوالونه کوي عن المجرمين د مجرمانو څخه دی به سم دم د مجرمانو څخه پوښتنه کوي دا مجرمان به الله د دوزخ څخه دی ته وشکاره کوي دی به باره ورته ما سلککم فی سقر دا جنتیان ورته وایي ما چیش سلک داخل کړی اس کوم تاسو فی سقر په دوزخ کې خیر دی تاسو په دوزخ کې الته څه کوي خو دلته داسې نعمتونه دي جنت کې موږ خو دلته تاسو څه در پیښه ده کوم شی الته به ولي یاست کدای سپ خبر اوس پوهیږي نو یتساءلون دوی به پوښتنه کوي عن المجرمین د مجرمانو څخه مخامخ خطاب ورته کوي چې ما سره که څه شی داخل کړی اس کوم تاسو کوم سبب داخل کړی اس په سقر په دوزخ کې ما نو چې دا په جنت کې دی هغه په دوزخ کې دی نو دا د کومې خوای ویني الله تعالی به د رؤیت یو در بچی ورته خلاص کړي داسې چې دی فقط هغه ویني خطاب ورته وکړي نو دا څه شی داخل کړی اس قالو دغه مجرمان به ورته ووایي وایي لم نکم جنو من المصلین د لمونځ کوونکو څخه موږ خو لمونځ نه کوو ولم نکو او موږ نه وو نطعمو چې اطعام ورکو خوراک ورکو المسکین او مسکین ته مو ډوډۍ مو نه ورکول چې هغه فرض دي چې زکات وکنا او موږ وو درېم شی ورته وایي نخوغ دو موږ مشغوله کېدلو غوټه کېدلو په باطل کې مع الخائضین سره د هغه غوټه کېدونکو مشغوله کېدونکو په باطل کې خوغد اصلی چې دی ملاقاری چې زده کې چې دا سړی جوړ په اوبو کې غوټه شي دا دغه تخوق دوی په بو کې غټه کېدل په دا دنیا کې د ځینې کسان چې د اسلام پر خلاف چې دی خبرې کې نو خوند ورکه خوند داسې ورکه برګه سره پکښې ډوب شي د اسلام درکه له علاقه مل میږي ته اوس مسلمان یې زوی مړی ته اوس شوروی یې ته اوس انګریزی یې په دوکانو به مو لیدلی نو چې دی کوپریاتو خوله راباسي برګ به کې په اوبو کې ډوب شي په کوپر کې دغه رقم ډوب شي هسې نو خلک ور وایي سپین پښتون دی هغه ما بارا ورځي کور ته چې ډوډۍ وخوري دی دلته دغه غوټې د خوړلي په کوپر کې چې ورته اریان بسې چې داسې دي نو دغه کاپران بره وایي وایي نور خلک خو زموږ د مخه وو غو دغسې په کوپر کې غوټې خوړلې موږ چې برالو موږ به موږ سره غوټه شو هغه پلانې کاکا سال دي ته یو څوک به پراته وکړه هغه به بره بیا د مځکې د اسمانه څخه کوپریات را شروع کړه بره بیا سره وایي درېیمه وجه دغه ده د دغو باطل پرستانو سره په دغه مجلسو کې خوغ مه کوئ مور سره ګډېږي چې دی کوپریات شروع کوي نو اول ښه دفه وکړه چې دفه نه ځي کولی ځینې ولاړ شي وکنا ګوره درېیمه وجه دغه وایي د دوژخیان وجې مسلمانانو ته چې په جنت کې ورته وایي د جنت څخه دوی نارې پر وي سوال کوي چې تاسې د خیر دی چې دلته راغلي یاست نو دوی د خپلې وجوهې وایي یو خو دا و چې لمونځ مو نه کاوه او بل دا و چې موږ اطعام د مسکین نه کاوه درېیم دغه دی وکنا موږ وو نه خوغدو موږ غوټه کېدل کول مشغوله کېدل مو کول په باطل کې د چا سره مع الخائق دین سره د هغه نور غوټه کېدونکو مشغولېدونکو په باطل کې چې نور به په دغه باره کې خائق وه غوټه به و پکښې ډوب به و په کپریات کې نه دومدو غو سره ډوبېدو په دغه وجه باندې موږ دلته راغلي دا درې څلورم څه ورته وایي وکنا نکذب بیوم الدین وکنا او موږ وو نکذب موږ تکذیب کاوه بیوم الدین په ورځ سره د قیامت بل دا د قیامت ورځ موږ ډوبې بلله دغه به مو پسخندنه وله چې فلانې قیامت را روان دی څه به کوې په زړه کې خدای نه مني بره بیا ما زغر شغه ودې دپاره شي د دې نورو خلکو په ذهن کې د قیامت را تک سپک معلوم سي او رخشن معلوم سي استهزا معلوم سي څلورم یې دغه شی ورته وایي اوس دلته سوال ورګېږي ملاقاري چې کافر خو په فروعاتو مکلف نه دی فروعات لکه لمونځ دی حج دی روژه ده زکات دی نو دی چې دوژخ ته تللی دی خو د خپل کفر په خاطر تللی دی نو دوی ته دی څنګه وایي چې زه چې دوژخ ته راغلی ما لمونځ نه کاوه ته په لمانځه کله مکلف یې نو وزه چې باغ نه وینم توا تارو درغی لمونځ خو چې دی دا خو پر مؤمن فرض دی پر کافر خو لمونځ نه دی فرض پر کافر خو ایمان فرض دی خو دی چې دسې ورته وایي چې ما ایمان نه درلود چې دوژخ ته راغلم دی ما لمونځ نه کاوه دا نو هغه وجه ده یو خدا دې چې ما لمونځ نه کاوه پر طریقه د انکار مې نه کاوه اوس مسلمان گایی لمونځ منی مونږ رنی کی خدا چې دې د ابد لپاره د وژخه نه دی کافر نه دی خو ګناکار دی دا کافر چې وای برای چې ما لمونځ نه کاوه معنی انکار مې نه کاوه ما خو نه منی ګر سره دی انکار د وجه مې نه کاوه نو څوک چې د انکار د وجه نه کی برای خو کفر دی ما چې تان د مسکین نه کاوه خو د انکار د وجه مې نه کاوه کدا ایس په خبره پوه شو ا د نور بخې نو جی کوپریات معنی کې تکذیب په یو ملګین کاوه کې دا خو مع الخیر دین کاوه دا کې جی کوپر او یا جواب دادی چې په دوژخ کې دوه شیان یو دوژخ ته داخلېدل دی ابدن بل په دوژخ کې د عذاب څخه کېده نو د لمونځ نه کول روژه نه نیول حج نه کول د کافر د باردا که سبب د دخول د دوژخ نه دی د زیاتوب د عذاب خو دی د دخول سبب خو دوژخ ته د کوپر دی کافر سو دی د چې لمونځ نو دا شیان نه کول هغه سبب د کوپر د دخول نه دی هغه سبب د سختی د عذاب چې عذاب او سخت کې نو د جدوار وجه او ویل په جزای کې چې معنا مشکل راغلی خو خو مع الخائق دین مکاوه او تکذیب به یوم الجن مکاوه او د عذاب چې بیا سخت هغه په دغه چې لمونځ مو نه کوي یتعام د مسکین مو نه هم نه کوي خو به ار ال دغه مکالمه ال ته وکړي چې جنتیان د پښتنه ځنی وکینو نو دی وای چې موږ دغه نه کوله دا تکذیب به ملګین مکاوه خوض مع الخائجین مکاوه درڅه وخت دا کفار وای حتی اتانا اليقين موږ په دغه کې ډوب نه مدام لا خبر اوره ده نه د بل نصیحت ګرځه حتی تر هغه وخت اتا چرالی نه موږ ته اليقين او یقین د یقین څخه مراد مرګ دی چې مرګ به ترالی د ملک الموت مو ولي دی د ځکه نن ملک مو ولي دی تر دغه وخت په دې وخت کې ایمان پیدا بره نه کی په دغه وخت کې چې د ملک الموت په وجونه راشي او د جسیر رزق نن په وخت کې جدور سره وسی دلته خو بارا ایمان د غیب وزي په جده ایمان دی د جده ایمان خو الله تعالی نه ځنی قبلې نو دا تر هغه وخت خو زه پر د خپل خرس پور ما نه دغه کوپریات مې کوله حتی تر هغه وخت په دغه کار کې مجخته او اتا چې راغلی نه او مشت الیقین او مرګ راغلی تر دغه وخت الله وای فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما تنفعون غت نرسيهم وديته شفاعه خير خواهي الشافعين ده شفاعت قران وسنو چې د دنیا شفاعت قران ګرځ پر راتول شي ک انبیا راځي که اولیاء راځي که علما راځي که شهدا راځي د یو شفاعت د په باره کې نه قبلیږي، ګټه نه ورته کوي. نو چې ګټه نه کوي دا ګټه ذکر کړه چې نیکي معنا یې دا ده چې د دوی دپاره شفاعتګر نشته، ځکه په قرآن کریم کې بل ځای فرمایي چې الله دوی به وایي فما لنا من شافعین، بل آیات کې وایي چې اوس زموږ دپاره شفاعتګر څه دا نشته. د دې ثبت دا نه معلومه چې الله وایي ګټه نه ورته کوي معنا شفاعتګر خو ستاسو ګټه نه کوي. نه نه نه، د کافر دپاره نبي شفاعت کوي. نبی علیہ السلام پر دې دنیا د کافر خیر خواه ولاره وشوله چې ته چې شي وخت ایمان راوړ پاته چې چې څه پر کو پر مرسي. خو ابراهیم علیہ السلام د خپل پلار به زاري وښته برال بل چې پر کو پر مرسي ولاره. نوح علیہ السلام د خپل زوی به زاره دي. نو د کافر دغه خو بیا نو نه کوي شفاعت. نو فما تنفعون وقت نرسيهم وديت شفاعت وشفاعت کول الشافعين د شفاعت کوونکو د خیر خواهانو معنا نسته د دې لپاره شفاعت ګران دا نه معنا شفاعت ګران خو پر لین ولار دي شفاعت شروع دي خو علاوه ګټنه ورته کی هغه کوم ترجمه یې ونه کړو. فقط دا چې ګټ نه رسی تعبیر په دغه وکی مراد هغه عدم دی چې په دغه دلیل لپاره ګر سره نه صدق کافر لپاره. فما له معنی تذکیره چې معرق دین نو وس جه خبیر ثرا علاوه شد د دوزخ دغه ګرد او اوري دی پیا او غد سره سره شروع بیا لا د قسمونه واخسله چې دا دوزخ چې دی د بیرونکو دی انسان د پاره دی باید ځنی و بیریش او هر نفس چې دی چې کو پریات کې هغه په دوزخ کې د خپل کو پر د خاطره باندې وي چې په لغه مؤمنانو چې هغه بلته په جنت کې وینو او دا هم ویل چې شفاعتګر ام بیا نست الته. نو خود دلته باید سړی کار جوړ کړي او دی نو کار خو د چا څخه جوړیږي؟ د قران څخه. هغه دی د قران څخه پند نه اخلي علاوه فما نو څه شان دی له هم دی لره عن تذکره کې چې دغه پند او نصيحت چې قران دی معرق دین دی مخ اړون کیږي. نو مخ وجه ځنه اړي خو دغه حق تر ته بیان شو ګرځي چې زای دې بار دور شختي شفاعتګر په شبه الته نه درځي. انبیا دې شفاعت نشي کولای، اولیاء او شهدا دې شفاعت نشي کولای. نو خود دلته د قران څخه نصيحت حاصل کړه او دې مخ ځنه اړي فما نو څه شان دی دا فيه خود ته فريده فارس یعنی امر چې دغه رقم سو اذا كان الامر كذلك چې خبره دغه سو چې دا عوام ورده فما نو څه شان دی لهم دیلن. عن التذکره کې چې د تذکری او د نصيحت څخه معرق دین دی اعراض کوون کې مخ اړون کې څنګه ځنی اړي مخ کأنهم حمر مستنفره کأن گوکه هم دی حمر خرج مستنفره نفرت کوون کې بیریدون کې خرچ دی د ځینو ځینو شیانو څخه د نفرت کینو یا د خره په دیات کې پلا خر خر کوي په بیاکلی ډیر مشهور دی. دا بیا چې مستنفر دا تورندو کې خر خو به برابر درچا بزی کیږي خله ګرانی سي د نبر ورو دا ایله تورندو کې دی یا موږ مشاور ته وایو مشخر دی بر پر نری پلا باندې شراسه بر بده نه سي بر بده سي د بیاکلی در دغه اندازې د چپر لوي سر خل کې د پلو خاطر کې سره راوځي خو د کې چرکه کې بر د شاید خو پر کیږي مخه خو چې پر ونی پدرونه پر به پر وینه پر ورځینو. نو الله تعالی آیات کې بر وای دی د هر کم شي دی کانه ګوای کی هم دی حمور خرج مستنفره وحشه استنفار دغه د شمانه چولته سوکونی بر د زغی نو وحشه ورته وای. نو چې پلا خرس مار په بیا کلی مشهور شي بیا هغه د زنګله خرسه د زنګله خرچ بیا دی هغه د ګوره خره ورته وای ګوره خره شکرونه ام لري دا رقم. نو هغه د انسان څخه به خزغه نو ته چې وعده خر دی هغه مستنفره معنا وحشه بس فرت من قسوره فرت چې ترشکې دلی من قسوره د زمری څخه. نو څو خبرې پر لای ځای کړې مال پلا حمار ګل یاد کی چې هغه مال بیا کړي بیا په حمار ګل کې وحشیات کې چې وحشي انا غو خدار ژوندې شي زه خزغلی بیا نو چې زمری وویني قصوره زمری ته ویل کیږي نو خو برامن برا به خلک کې پر شعر عباره خو نو چې زغلی درغه ځای زغلی الله وې دی قران سره دا رقم د تذکرې سره دا رقم نه پرت سن کې نو ګوای کې دوی خرجی مستنفره وحشی او نفرت کوونکې د ژوندې شیانو فرت او تشتې دلی دی من قصوره د زمری څخه دا رقم د دې تذکرې سره گزاره کی نو دا ونه کی. نو کته وای چې یا یو دلیل بل لري نو نه کی خو نو ام نه جنو الله وای بل یرید بل دا چې د یرید اراده لري کل امرئ هر سړی منهم د دې څخه اندجه یو اتا چې دې تور کول سي صحفا صحیفی ورکی منشر خلاص خلاص دې دونه قدر ځانته دغه وای غټ وای لوی درجه والا. نبی علی السلام ته ویل برل نو که خدای پاک زما سي ایمان غواړي خو زما پر نامه دي خطر واسي ملک ته جوار کی شپلانی خانه کا پر نبی علی السلام ایمان راو پاغه ګډی راوړم خدای ته زور غواړي چې خطر را لېږي تیر لېږلې ماته و د ځان د پاره پر ما ایمان راوړ او څوک وای خدای وای نو خدای دې ماته ملک را واسي خط چې په لاس ورکې علاوه دې دغه اراده لري ځان ته خورا غټه رتبه یې شد بل دې سده یرید اراده لري کل مرئین هر سړی منهم دغه کوپارو څخه د کمی خبرې اند دې یو اتا چې د تو ورکول شي صحفن صحیفه منشره غوړي دلی خط لا په لپاپه کې نه غوړي زور غوړي چې تخلاصي هغه به منشره اخلاص خط خلاص مکتوب خونه دغه دي چې مضمون یې معلومه دغه څو تکشه چې صاحب تاته دقیق پلان در کوم چې اخلاص کړه دغه سی وای دغه سی اراده لري په مضمون کې دای څه پوهیږي نو دا کار د کې دودی ولې نه دی یو خدا دې د دې ضرورت څه دی ستا د پاره خو به دلیل پکارې چې دا نبی دی خو معجزې ښکاره کړلې ته فرمایې چې دلیل غواړي برامت کې د اسمانه خط راسي ما پر نامه غږ دی ملک کرا وړي غږ دی خلاص په لپاپه کې لانی بند نو خو برابر ملک کله کده حکومت ټاګي ګرځي به پر کورو باندې دا دروازه وټه کړه نه خانه کاسته خط دا غدي کنه کاسته خط دا غدي خو یو نه دی نو دا ضرورت نشته ضرورت د معجزې دی معجزه غږ د نبی ښکاره کړې او بل دا دی نو د هر انسان سره د ملک د لیدلو لیاقت ته کمی خو دی ار مر در خشتا کی بوئش مات جمر کر اس مجد سر سر وک خبر جرا سر وک زان نه بی جوړی خو لیاقت نه سد د سر او بل خبر دا ده خصوصا به یته چې وو ګوري چې د دک د ایمان اراده وای ته دا کافر کده ایمان اراده وای دا خبره کړه وای لا عقل اخس چې نو شدی نو خو دی خور کړه دی په ایمان څه ګرځي نو ای الا پاک چې دی دغه بانه کی ته خو نو ملک ورته راوسته علاوه یې په ځله خبرم د ایمان اراده نه چې جبرئیل خپل راسي ورسره کړي د ایمان ولا کړه نو ضرورت ست نو دا درې وجه سوال چې به ضرورت نسته ضرورت معجزه دی معجزه الله ورکړي بل په دې کې لیاقت او استعداد نسته بل دی طلب د ایمان نه کی دی ایمان طلب خو چې چا کولای برا بچ د دې بانه وای تا ګور ختم کړي خو دی کینو د سپسی وای لا پاک وای بل دا چې د یرید اراده لري کلن هر یو کل مرئین هر سړی منهم د دې اندګي او تاسو د تاور کې ورسې صحف صحیفه نیوشته منشر خلاص کلا دا رقم نه د چا د ارمان په پرکیج بل د سید لا يخافون الاخره د دې اخرت نبی ریږي د په ایمان نه دی پسې چې د پرمایشات کې فقط ما ځنه خړوي دی کوي بل د سید لا يخافون د نبی ریږي الاخرته د اخرت څخه و هم کلا دا رقم نه ده لکه دا دې چې فکر کې چې ما ته صحیح پیر راځي بیا زه ایمان راوړم انه تذکره انه به شک دا قران تذکره ته تذکره او نصيحت بل نصيحت ته څه په دا دغه قران ستا تند نه ماتيږي په دا غږ زړه نه مؤمن کیږي وستا ته خط چې راځي بل ستا زړه بر ایمان راوړي بر تذکره ته قبله یې کله چې موږ خارې پوهیږو ګوره دوه واره کلا او په مخ کې مول کلا دا رقم نه ده لکه دې چې وای چې ما ته خطر واسته اغه خو هغه چا ویل چې په طلب د چا پسې وای په طلب د ایمان پسې وای بل دې څه د لا يخافون دی نه بیریج الاخره د اخرت ایمان خو هغه څوک وایي چې اخرت بیریج علاوه دې په ژوند کې بیره کړ سره نه لري دا مې زبانه کې چې ماته ملک را واسو چې خاطر سره دی یو پسې بل کلا و هم دا رقم نه ده چې دې خط غواړي براو پاغه کې به ماته نصيحت الله ولي کې چې بلانه خانه کې ایمان رو انه د قران تذکره دغه تذکره کته غواړي تذکره کته غواړي چې عمل پوه کې د قران دې بس فمن شاء نو چې قرآن تذکره ده فمن هر هغه څوک شاء چې ده خوښ شي ذکر پنج وخت هو په قرآن قرآن تذکره ده لا وزر فهم چې ده کافی دي کدي خوښ دي د کار زو وخت کدي نه خوښ مخ دې شه ځه پر هغه چیز اخذ وما يذكرون الا ان يشاء الله وما يذكرون او دي پند نه اخر الا ان مگرنا او ته شاء کی اراده وکي الله تعالی فکلاوي چې بیا زی اراده ورته وکم بره بیا دي پند اخلي مگر خو علاوه از اراده نه کوم ولی خود حکمت است د استعداد را ته معلوم دي چې پتا کې دا استعداد نشته دی به ځم پر علاوه باندې بیان ته وانی چې لا پک نو چې اراده نه وکړي نو ځکه ما دا کار نه کاو نو ایمان خمنو سره راځي پر تا ته وانیم علاوه بیا چې دی هغه خپل علم قدیم د ازلي د وجه څخه علاوه پتا کې استعداد نشته نو ځکه از اراده ام نه کوو منو د څه فرمای و ما یذکرون فن دین اخلی الا ان مگر نه وخت شاک اراده وکي الله تعالی پاک کني قران په خپل ځان کې تذکره ده قران په خپل ځان کې تذکره ده لکه د طبيب ګولۍ هغه ګولۍ ګولۍ د علاج دی خدای غا چا د پاره چې اجل نه پران چې اجل یې پرای پغه کې ګرځي ډاکټران پر ټولي خمر سينو خبره کار نه وکړي نو د دې د پاره کار نه کوي هو دا الله اهل خاوند دي التقوا د بیر الله د بیر خاوند دي سمانه یعنی بیره به ته د څه وکړي تعالی څه وبریږي او اهل المغفرت او دغه علاج دی اهل خوند دی المغفرت د بخښنې کول د مغفرت خوند مالا دی مغفرت بل څوک نشي کولای چې ګونه هنه جماعت کې هغه الله عز وجل معافي معنی هغه ګناوي چې هغه حق العبد نه حق العبد خوش دی بند خپل حق معافه ولای شي یو هغه حق الله چې انسان په کابل کې د دوزخ مستحق ګرځي هغه الله تعالی کار دی او اهل المغفرت او خوند دی د بخښ کول د معافي کول د دوزخ څوک معافي معفی هغه بیا الله معفی. نو خلق باید تقوا هم د الله څو کی خو الله اهل تقوا دي، مغفرت هم د الله څو غړي خو الله اهل المغفرت دي. نو الله ته هغه وخت دا کیږي چې دی بځنی بیریږي مغفرت وغړي چې الله ته دی رجوع وکي، د قران کریم د دغه تذکيره څخه کار واخلي. کله دغه تذکيره څخه کار نه اخلي نو هغه به چې دی هدایت الله تعالی نه پر نصیب کی، نه به د الله تعالی څخه تقوا وسی، نه به د الله تعالی څخه مغفرت ته ورلار ورکول سي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.